السلام عليكم أعضاء جروب نحو مستقبل مشرق، معكم أخوكم عبد الله خضر عبد الله الهوساوي من المواليد ومقيم حاليا في كانون. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله أبو خالد وأمينة وجميع أعضاء الجروب الأعزاء تكونوا بخير. طبعا تقابلت مع واحد برضو من أصدقائي القدامى، وهو ما شاء الله شخص مخضرم في 3 نواحي أساسا، في التعليم والزراعة والتجارة. فقلنا ننتهز الفرصة الآن ما دام تقابلت معه يتكلم، نتكلم عن التجارة، فأسأله وهو طبعا بيجاوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انقرب من سنة السن ميسو نانكا. اسمي أنا ساني عبد الله. ما شاء الله. أو نقري أو شنقوا. أنا كانوا هناك تشيكن برني أنقر أقوى. الحمد لله. تو كاسن باتين ينزو harkar noma a ƙasarmu alhamdulillah tana bunƙasa، kuma alhamdulillah ga ni'imar ruwan sama. To wani bayani ne za ka fara sanar da 'yan group akan harkar noma a Nigeria? To harkar noma a Najeriya a munan arewan Najeriya arewa arewa da ke ita Najeriya tana da yanayin noma kusan guda biyar ne. Akwai can kudu can can can su za ka ga ana musu ruwa ina kai wata tara ana ruwan sama. Can kudu. Eh a can kudancin Najeriya. Akwai na tsakiyar Najeriya. Shi mu kuma nan ana musu kamar wata biyar. Sai kuma munan arewa arewa. Mu kuma ina kaiwa wata hudu. Na to gane. akwai kuma ma dan gefen wajen Katsina Katsina Niger. Na suka buda da Niger su Maiduguri can. To nan wajen zaga ruwan nasu ma kaɗan ne. Na saboda gane. sun makoci Sahara. Na gane. To saboda haka kowanne akwai irin abin da suke iya nomawa. Ya danganta da yanayin yanayin wajen weather weather wajen geography tsarin wurin. To yanzu misali kamar mu a nan kamar arewa ko tsakiya. Misali wani irin noma ne take tafiya kuma wace ya tsarin kasuwar ta ma yake? Munan kamar munan arewa to noman mu muna da damuna da ta kai wata hudu. To saboda haka muna yin noma kuma kashi biyu. Muna yi sau biyu kenan a shekara. Muka cire ne to na damuna sai kuma mu gyara gonar sai a kuma maida na rani. Amma ba ko ina ake ba sai waje da suke da ruwa kamar dam dam wasu kogi wasu kuma ruwan su ne a ƙasa da yawa. Saboda haka sai su yi rijiya wace bata kai burtsatse ba suna kiranta tube well. Zaka ga bata fin mita hudu ƙasa zuwa mita bakwai. Kawai ruwa sai sai a samu ruwa inda suke a cikin fadama kenan. Saboda haka za su sa ƙananan injina. A arewa akwai irin su? Da yawa ma a nan Kano, Jigawa, Kano Jigawa. Dukkanin kewayen mu da akwai wannan. To masha Allah farkon haɗuwar mu da kai na san akwai harkar noma, kuma ina ga kana kawo mana ma 'ya'yan itatuwa masu daɗi daga gonarka. Shekara nawa kake noma Malam Sani? To ni dai tun da na taso a gidan mu noma ake kuma abin da na iya kenan. Ka kai shekara 40 kenan kana ta wannan? Bana tun shekara 40 abin da na gani ana yi a gidan mu, to amma ni na fara da kaina na fi shekara 25. Kai wanda ka fara? Wancan ko gani ne yake ana yi a gidan mu, amma wannan ni ana maganar kai ya fi shekara 100 ma kuna cikin noma. Duka mu gani muke muna yi kawai. To misali idan mutum yana neman ya samu kaman fili na gona ko wani abu, ci irin shawara zaka iya bayarwa? Gona kamar ya danganta da abin da ke so ya shuka. Akwai bangaren da zaka ga akwai inda suke nan wajen su kadawa da suke da madamai da wajen noman rani. Zaka ga nan sun fi noman shinkafa, wanda yake son shi noman shinkafa, alkama, da ƴaƴan kayan lambu kamar tumatir, tattasai, kabeji, su wannan waken nan da ake ce masa muna ba waken suya ba, akwai peas, abincin nan da muke ci peas irin na turawa nan da suke amfani da shi, na fahimta, da green beans wani za ka ganshi a cikin dogon abu na ake mata fasulya, duka irin su wannan kayan lambu a nan ake yin su duk ana yi, duka za ka jiran wajen kai ka ga lokacin rani kenan ake yi. To kuma ya nike jin wasu manoma sai su ce ai harkar shinkafa ta fi, wasu kuma su ce harkar gyada, wasu kuma su ce harkar rani. Wai wanne ne product wanda ya fi tafiya ko wanne ne ya fi kenan? Kowanne ina tafiya ya danganta kai da me kake so kai. To wai ana yin kwantai idan aka yi girbe amfanin nomar aka a nan a Nigeria, ana yin kwantai? A ba a kwantan kayan abin nan. Babban matsalar da muke fama da ita shine kayan lambu irin su tumatir da suke ɓaci. To ba mu da factories masu process. wanda za su siyasi process to saboda ka sai yawa a kasuwa shi ne ke arha sai sai arha ka ga ana sai da shi arha sosai to amma a yanzu ka ga ana ta yin kokari a rinka processing wanda za su siyasi na kashi su zuba shi a gwangwani ko ta leda su ajiye wato kashe technology da kayan zamani na bature yana iya shigowa sosai a wannan harkokin sosai ma ko ai yanzu ma mu abin da muka fa so kenan a zo a rinka yi masu wannan aikin muke so su zo mana na gane to in suka zo za a yi ta yi dan wasu za su iya tambayar taki ya yake ne a tsarin gona anan a Nigeria to gaskiya anan Nigeria taki noma sai da taki to na taki kala ɗaya ne taki akwai takin dabbobi namu na gargajiya manua bai akwai kuma taki na fertilizer na turawa da suka kama to shi kansa kashi kashi ne akwai sai kampa shi ne kira NPK akwai urea akwai wanda suke kira super to duka kowanne ya danganta da abin da ka shuka zaka sawa haka yake to yanzu misali ita Nigeria har naji ana magana tana shuka abu kuma tana iya kai shi waje kakan misali akwai noman mangoro da yake yi wanda mu ma muna yi ka san wajen ka shesha mangoro akwai dadi gaskiya to ka san shi to ana kawo kasa daban-daban akwai wannan general ya kawo tsohon soja da ya retire da ke ina da kuɗi sosai ka to gona to gaba ɗaya products din sa ma ba sai da su a Najeriya waje Holland yake kai su oh Holland akwai kamfanoni da sun magana da su a can Holland Holland da mai gari Amsterdam dai Amsterdam okay nan nan Holland Europe nan yake kaiwa ikon Allah okay to ya maganar rake da sauransu rake shi ma akwai fadamu da yawa inda ake shuka rake a nan Najeriya da yawa kuwa inda zaka ga ana ta shuka rake fadamu rake ana ta shuka shi na to kuma ya maganar taimakon gwamnati da agajinta ga manoma to yanzu dai ita gwamnati shine yanzu in aka samu matsalar da suke muke fama aka samu sabon gwamnati sai ta saki dabarunta wani wasu dabara in ta fara yi kafin abun yayi nisa manoma ya fara amfana sai wata gwamnatin sai ta zo kuma sai ta ce ita wannan bai mata ba akwai canji bambancin mu da wasu kasashe da aka suna da shugaban su shine har sai ya mutu to zaka iya kawo tsarin nan zai tafi amma akwai tsarin da gwamnati suke zuwa da shi akwai amfani akwai amfani zaka iya bani misali daya kai kamar nan akwai taki kaga ka je kasuwa gwamnati ana sayarwa da zaka ganshi 4,500 sai wani lokacin gwamnati ta kawo nata sai ka tana sayarwa 2,000 to amma wannan ta fi wa masu karamin karfi karamin karfi sai a rinka sayarwa amma kuma shi ma bata baka yafi 3,000 ba to karshen tambaya Malam Sani yaya ake lissafin fadin gona ko gejin ta space inta da capacity ta da sauransu da wani unit ake yi muna amfani da hectare ko acre ko al'acre acre ko hectare da shi yake shi acre yafi girma a hectare ko wanne ne hectare yafi girma shi hectare 2.4 shi yake yin hectare daya to Malam Sani wannan gabatarwa ce ta farko insha Allah nan gaba za mu ƙara zuwa mu ta damu ka dai da tambayoyi kan noma ya a to ai ko da yaushe ni a shirye nake dan ni murna ma nake ga mutane sun zo za su shiga aiki wacce shawara za ka ma ƴan group din mu to ƴan group din ku shawara to zan bayar ita noma kamar abu ne ina da riba amma kuma ina buƙatar hakuri duk wanda to zai shigo sai yayi hakuri tunda zaka shuka abu tun yana zaka shuka ba komai zaka ka kashe kuɗi amma baka ga komai a wajen ba zaka ta yi hakuri ya fito ka dauki tara bashi ruwa kana sa taki ai waye kai girbi sannan har yazo ya zama maka abin da zaka amfana to godiya muke Malam Sani akan wannan karbar da kai mana insha Allah nan gaba ma akwai tambayoyi wanda za a ma ta bangaren education insha Allah to madalla na gode Allah ya saka alheri wa assalam ma'a